أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين İmam Berbahari'nin Ehl-i Sünnet'in itikad esaslarına dair yazdığı Şerh-i Sünnet'in o esasların içerisinden 100. maddesine ulaşmıştık. Ama 100. madde bayağı bir uzun olduğu için geçen hafta yarısını işledik. Bu hafta kaldığımız yerden devam edeceğiz. En son İmam Ahmet'ten, İmam Ahmet'in mezhebinden şefaati, kabir azabını ve buna benzer havzı, cennetin ve cehennemin şu anda yaratılmış iki mahluk olduğunu inkar eden, hadisleri inkar edenlerin Allah'a ve Resulüne kafir olduğunu İmam Ahmet'ten nakletmişti en son sözde. Demişti ki, kim Kur'an'ın bir ayetini inkar etmekle kafir oluyorsa, aynı şekilde sünnetten bir hadis inkar eden de kafir olur, dedi. فَدَامَتْ لَهُمُ الْمُدَّةِ İnsanlar ne yaptılar? Sünneti terk ettiler, kelama daldılar ve bir müddet böyle devam ettiler. وَوَجَدُوا مِنَ السُّلْطَانِ مَعُونَةُ عَلَى ذَلِكِ Ve sultanın, o dönemdeki halife me'munun yardımını da yanlarına aldılar. Halife me'mun, mutezile imamlarından etkilenmişti. O yüzden ehli sünneye baskı yapıyorlardı. Ehli sünnetin düşündüğü şekilde düşünen insanları ya hapsediyorlardı ya da öldürüp şehit ediyorlardı. Tıpkı bugün olduğu gibi. Belki bugün diğer tarafta sünnet ehlinin karşısında halife me'mun yok. Bugün sünnet ehlinin karşısında yeryüzünün en habis pis tağutları var. Dün halife me'mun namaz kılıyordu. Halife me'mun Allah'ın şeriatıyla hükmediyordu. Halife me'mun şeriat mahkemeleri kurmuştu. Ama bugün ehli sünnenin karşısında onları hapseden, onları hapislere tıkayıp canlarına teşebbüs eden insanlar Allah'ın şeriatını yeryüzüne kaldırmış durumdalar. Nasıl ki ehl-i sünne şu anda azınlıktaysa bu sebepten ötürü, dün de mutezile imamlarından etkilendiği için halife memunun gücünü ve sultasını yanına alanlar, halife memunun sultasıyla gücüyle İslam ehline zulmediyorlardı. وَوَدَعُوا السَّيْفَ Kılıcı koydular Müslümanların üzerine, Müslümanları korkutmak için. Burada halife me'munun bu batıllara meyletmesinin bir illeti var. Çünkü kendisine hep mutezileleri arkadaş ve dost edinmişti. Allah da ayette diyor ki يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِتَانَهْ مِنْ دُونِكُمْ Ey iman edenler, sizden başkalarını sakın kendinize dost edinmeyin. Allah Resulüyle bir gerçekten haber vermiş. اَرَّجُلُ عَلَى د۪ينِ خَل۪يلِهِ فَلْيَنْظُرْ اَحَدَكُمْ مَنْ يُخَل۪يلَهُ Kişi arkadaşının, dostunun dini üzeredir. Herkes kimi dost edindiğine iyi baksın diyor aleyhissalatü vesselam. Allah kitabın başından sonuna kadar يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُ الْكَافِر۪ينَ اَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ diyor. Ey iman edenler, kafirleri Müslümanların dışında dostlar edinmeyin. Kişinin dostu neyse dini de odur. Bana dostunu söyle ki ben de sana kim olduğunu söyleyeyim sözünü söyleyen atalar, önceden şeriatın kalıntılarıyla fikirlerini ve sözlerini ortaya koyan insanlardır. Şimdi insanlar şeriatın cahili oldukları için böyle güzel özlü sözler ağızlarından çıkmıyor. O dönemde de halife me'mun, o Kur'an mahluktur fitnesi çıktığı vakitlerde ne yaptı? Mutezileleri kendilerine arkadaş ettiği için o mutezile imamlar halife me'munu saptırdılar. وَاسْتَوْتَ دُونَ ذَٰلِكَ Aynı şekilde kırbaçladılar ehli sünneyi. İmam Ahmet bin Hanbel işkence gördü. Defalarca kırbaçlandı. Ve hatta rivayetlerde biz İmam Ahmed'in işkence gördüğü yerin bacasında melekleri gördük diye insanlar rivayet eder hale geldiler. İmam Ahmed'e o kadar eziyet ettiler, o kadar eziyet ettiler. İmam Ahmed'e dönemin muhaddisi Yahya İbni Ma'in gelip, ya Ahmed, Ammar da ikrah altındaydı ve Ammar küfür sözünü söyledi müşriklerin işkencesinden kurtulmak için. Sen de söyle, ondan sonra dersin ki Kur'an mahluk değildir, insanlara izah edersin. Yahya bin Ma'in'den yüz çevirdi. Rivayetlere göre bir sene ondan selam almamış, yolda gördüğünde yolunu çevirmiş. Yahya bin Ma'in'den. Yahya bin Ma'in yanından çıktıktan sonra da İmam Ahmed diyor ki, bakın şu adama, bana Ammar'ın kıssasını anlatıyor. Halbuki Ammar'ın kıssasında Ammar'ın annesi babası şehit edilmiş. Öyle bir ikrahın altında Ammar küfür sözünü söylemiş. Yani kendisine vurulan kırbaçların, kendisinin hasta olmasının İmam Ahmed'e göre ikrah ona söz konusu olmadığını beyan ediyor İmam Ahmed. Kendisi ruhsata yapışmıyor, azameti seçiyor. Allah da ona bu sabrı neticesinde Ehl-i Sünnet'in imamlığı gibi bir nimeti ona ikram ediyor Allah. Hatırlayın, biz ne demiştik? Beni İsrail'e, Yahudilere Allah ne zaman yardım etti? Lemme sabaru. Ne zaman ki sabrettiler. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ اَئِمَّةً يَهْدُونَا بِأَمْرِنَا لَمَّا سَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُقِنُونَ Onlar ne zaman ki sabrettiler ve ayetlerimize yakinen iman ettiler, işte biz de onlara Allah'ın izniyle hidayete erdiren imamlar kıldık diyor Allah. İki tane şart var dinde, imamiyette. Bir, ayetlere yakinen iman etmek, şek şüphe taşımadan. Bir, bu. İki, Allah'ın bu dinini yaşarken ve insanları bu yaşamaya davet ederken başımıza gelen ezalara sabretmek. Eğer bu iki sıfatla Allah bizi rızıklandırırsa, Allah bizi ne yapar? İnsanlara imam kılar ki bunu Allah'tan talep etmek peygamberlerin yoludur. Rabbena heb lana min ezvacina ve zurriyyatina kurrate ayun vec'alna lilmuttaqina imama. Allah müminlerin duasını naklediyor. Rabbimiz bize gözümüzün aydınlığı olacak eşler ve çocuklar ver, bizi muttakilere imam kıl diye müminler Allah'a dua ediyorlar. O imamiyette unutmamamız gereken bir şey var ki, buna talipsek başımıza musibet yağmurun toprağa indiği gibi inecektir. Fakirlik beraberinde bulacaktır. Sıkıntı, meşakkat beraberinde insana isabet edip ulaşacaktır. Sabrederseler insanların seyyidi efendisi olacaklardır. Sabretmezlerse cehennemin en aşağısında, aşağılar aşağısında olacaklardır. O yüzden Hazreti Ömer'in zamanında radıyallahu anhu, İran'ın kapılarına kadar sahabe dayandığı zaman dedi ki Rüstem, sizi buraya ne getirdi? Siz çöldeki deve çobanlarıydınız. Ne işiniz var burada? Dedi ki biz sizi kullara kulluktan çıkartıp Allah'a kul etmeye geldik dedi. Koskoca bugünün Amerika'sı veya Rusya'sı, İran'ın kralı var, yöneticisi Rüstem adında bir şahıs var. Arap Yarımadası'ndan çölden çıkıp gelen deve çobanı ona meydan okuyor. Bu İslam'ın izzetidir. Halid İbnül Velid döneminde de komutanken bir kadın, Müslüman kadın esir alınıyor. Halid sadece mektup yazıyor. Çabuk onu bırak. Senin içki içmekten lezzet alan askerlerin varsa benim ölmekten lezzet alan askerlerim var. Onlarla üzerine yürür, hepinizin kellesini keserim diyor. Ve anında kafir kral mektubu alır almaz kadını serbest bırakıyorlar. İslam'ın izzeti budur. Halidler, Ömerler, Sa'd İbni Ebi Vakkaslar ve İbni Ubadeler Allah'ın dinini yaşamak noktasında sabrettikleri zaman Allah onlara bu nimeti verdi. Armut piş ağzıma düştü ya halkın arasında konuşulan bu kelime de olduğu gibi hiçbir şey bir anda kendiliğinden olup da önümüze hazır gelmez. Bir şeyin oluşması için sabreden, hayırda önce olan insanlar lazım. Es-sabikune el-evvelune minel muhacirine vel-ensar vellezine ittebaahum bi ihsanin radiyallahu anhum ve radu anh. O hayırda öne geçen muhacir ve ensardan, hayırda yarışanlar, Allah'ın dini hakim kılmak için sabredenler var ya ve onlara güzellikle tabi olanlar, Allah onlardan razı oldu, onlar da Allah'tan razı oldular. Çünkü onlar din noktasında başına gelen ezalara ve sıkıntılara sabrettiler. Sahabeye öyle ambargo uygulandı ki sahabe yeşillik yemek zorunda kaldılar. O yüzden rivayetlerde zikredildiği gibi koyunun pislediği gibi yuvarlak yuvarlak pisliyorlardı dışkılarını. Öyle bir ambargo var, yemek verilmiyor, içecek verilmiyor. Niye? Bu şirktir, yapan Müslümandır dedikleri için mi? Bu şirktir, yapan cahiller dindedir, onlar cennete girecekler dedikleri için mi? Vallahi hayır, dediler ki bu şirktir, yapan da müşriktir, ebedi cehennemdedir. Bunu dedikleri için eza ettiler onlara. Biz de bu hakikati, dinin bu aslını insanların önüne koyarsak, iyi bilelim ki bize madalyalar, plaketler takmayacaklar, bize hapishanelerin kapısını gösterecekler. Bizleri fakirlikle korkutacaklar. İş verdirmeyecekler sakallılara. Sakalınızı kesin diyecekler. Rızık istiyorsanız, para istiyorsanız dininizden bir şeyleri bize vermeniz lazım diyecekler. Niye? Eza edilsin ki insanlar dininden dönsünler diye. Allah'ın sünneti her dönemde aynı. Değişmiyor. İslam devleti olmasına rağmen o dönemde de ehli sünneye bu fitne çıktığı zaman bu eziyetler yapılmıştır. فَدَرَسَ عِلْمِ السُنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ وَأَوْهَنُوهُمَا وَصَارَتَا مَكْتُومِينَ لِإِظْهَارِ الْبِدْعِ وَالْكَلَامِ فِيهَا. O dönemde diyor, sünnetin ve cemaatin ilmi, ehli sünne ve cemaatin ilmi gizli gizli talim ediliyordu. Gizli gizli öğretiliyordu. Niye? O gün bidatlar ve kelam ilmi yayılmıştı her tarafa, insanlar o sapıklıkları okuyordular. وَلِكَتْرَتِهِمْ وَاتَّخَذُوا الْمَجَالِسَ وَأَذْهَرُوا رَأْيَهُمْ. Onlar sayılarını çoğalttılar. Meclislerini arttırdılar ve görüşlerini bu meclislerde izhar etmeye başladılar. Ortaya koymaya başladılar. وَوَدَعُوا فِيهِ الْكُتُبْ. Kitaplar yazdılar bu fikirlerini anlatmak için cehmiler. O sapık görüşlerini, Allah görmez, Allah işitmez, duymaz dedikleri, haşa, Allah'ın sıfatlarını inkar ettikleri o pis, habis görüşlerini ne yaptılar? Kitaplar yazıp insanlara sundular. Peki sadece bunu zamanında cehmiler mi yaptılar? Bu asırda bunun yansıması yok mu? Evet, bu asırda da bunun yansıması var. Şeytanın, iblisin, insan dostları olan asrın kafir yöneticileri ve kafir onların avaneleri, yardımcıları ne yapıyorlar? İnsanlara şirklerini İslam gibi göstermek için önce imamlara para veriyorlar, sonra da heva ve heveslerine göre kitaplarını yazdırıp açtıkları okullarda din adına bu kitapları okutuyorlar. O kitaplarda sadece abdesti bozan unsurlar yazıyor. O kitaplarda sadece namazı bozan unsurlar yazıyor. Ama binlerce basılan kitabın içerisinde bir sayfada dahi imanı bozan şeyler anlatılmıyor. Onlar bunu niye yaptılar? Kendi pis, habis görüşlerini insanlara din diye sunup insanları saptırmak için bunu böyle yaptılar. وَاَتْمَعُ النَّاسِ وَطَلَبُ لَهُمُ الرِّئَاسَ. İnsanlar onlara tamah ettiler, onlara yöneldiler ve onları kendilerine lider yaptılar. Sapıkları kendilerine lider yaptılar. Allah'ın şeriatını bilmeyen cahilleri kendilerine lider yaptıkları için hem kendileri saptılar hem de başkalarını saptırdılar. رَبَّنَا اِنَّا اَتَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَاَضَلُّونَ السَّب۪يلَ. Rabbimiz biz alimlerimize ve yöneticilerimize itaat ettik de onlar senin dininden saptırdılar dediler. Aynı şekilde Allah subhanahu ve teala ayette cehennemliklerin konuşmasından haber vererek dedi ki, cehennemlikler birbirlerine dediler ki, siz bizleri saptırmak için gece gündüz tuzaklar kuruyordunuz. Gece gündüz tuzaklar kurup bizi Allah'ın yolundan saptırmak istiyordunuz dediler. Bugün olduğu gibi gecelerini gündüzlerini insanları şeytana kul yapmak için uğraşan yöneticilerin ve alimlerin olduğu bir dönemde yaşıyoruz. فَكَانَتْ فِتْنَةً عَظ۪يمَةً. Büyük bir fitne idi bu. لَمْ يَنْجُ مِنْهَا. Bundan çok az kişi kurtuldu. اِلَّا مَنْ عَسَمَ اللّٰهِ. Ancak Allah'ın rahmet ettikleri kurtuldular. Allah'ın korudukları kurtuldular. Başkaları asla kurtulamadılar. Ancak Kur'an'a yapışan, sünnete yapışan ve bunun üzerine sabreden insanlar ne yaptılar? Sebat edebildiler. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, لَا تَتَمَنَّوُ liqa'al ma'al adu. Düşmanla karşılaşmayı temenni etmeyin. Fes'elullah el-afiyye. Allah'tan afiyet dileyin. İza laqitumuhu fasbiru. Düşmanla da karşılaşırsanız Allah'ın kaderi gereği o zaman da sabredin. Ve'lem ennel cennete tahta fi zilalis suyuf. İyi bilin ki cennet kılıçların gölgesi altındadır diyor aleyhissalatü vesselam. Düşmanla karşılaşmayı ummuyoruz. Musibet istemiyoruz. Ama bugün İslam'ı yaşayan insan iyi bilsin ki düşmanla karşılaşacak, musibetler yağmurun toprağa indiği gibi başına inecektir. Resulullah aleyhissalatü vesselamın Müslim'deki sahih hadiste dediği gibi insan gece mümin geceleyecek, akşamlayacak, sabaha kafir sabahlayacak. Sabah mümin olacak, akşamladığında kafir olacak. Hadisin sonuna dikkat buyurun. Az bir dünyalık için ahiretini satacak. Az bir dünyalık menfaat için ahiretini satacak. Dininden taviz verecek. Az bir dünyalık. 3 kuruş maaş alacak, ahiretini satmış. 3 kuruş maaş için, 3 kuruş para için Allah'ın velilerini yakalayıp hapishaneye tıkıyor. Sonra da diyor ki rızık parası. Rızık peşinde koşuyoruz biz de. Görevimizi yapıyoruz. Emrin kuluyuz biz diyor. Yoksa isteyerek yapmıyoruz diyor. Kendisi Allah'ın ayette dediği gibi kıyamet günü kafirler kendi aleyhlerine kafir olduklarına şehadet edecekler diyor ayette. Diyecekler ki biz dünyadayken kafirdik. O yüzden bu ahmak kafir diyor ki ben emrin kuluyum. Allah ağzından müşrik olduğunu kendine söyletiyor. Emrin kulu olmak Allah'tan başkasına kul olmak demektir. Allah'ın kulu olmak emirler Allah'ın emrine muhalifse o emirleri terk etmek demektir. Allah'ın ayeti bunlar üzerinde tecelli etmiş ve kendileri Allah'tan başka emirlere kul olduklarını kendileri ikrar etmişlerdir. فَاَدْنَا مَا كَانَ يُس۪يبُ الرَّجُلْ مِنْ مَجَالِسَتِهِمْ اَنْ يَشُكُّ ف۪ي د۪ينِهِ. Bunlara katılmayan insanlar en azından bunların meclislerinde oturmakla dinlerinde şüpheye düşmüşlerdir. Bakın buraya dikkat edin. İnsan nedir dedik? Dostunun dini üzeredir. Bazı kardeşler gelip soruyorlar. Ya falan bölgede bir adam varmış. Akidesi bozuk ama adamın ilmi varmış. Gidip faydalanalım mı? O adamdan zerre kadar hayır gelmez. Berbehari'nin dediği gibi cehmilere katılmasalar bile, ehli sünnete kendilerini yakın hissetseler bile o bidat meclislerinde, o şüphe meclislerinde oturdukları için dinlerinde şüpheye düştüler. Bir şeye inandıklarını dilleriyle söylediler ama kalplerinde şüpheler vardı. O yüzden münafıklar hadis suresinde Allah'ın zikrettiği gibi müminlere diyecekler ki durun sizin nurunuzdan biz de faydalanalım. Dünyadayken bizler sizlerle beraberdik diyecek münafıklar. Müminler de onlara diyecek ki hayır sizleri kuruntular aldatmıştı. Şüpheler içerisinde yüzüp duruyordunuz sizler diyecekler. Münafıkları helak eden şey dinlerinde içine düşmüş oldukları fitneleriydi. Şüphelerdi. Allah'ın vaadinden şüphe etmeleriydi. O yüzden bugün bu bidat ehliyle veya şirk ehliyle oturup ben ondan ilim talep ediyorum diye kendini kandırıp da dinine şüpheler sokan adam helakın eşiğindedir. Az kalmıştır helak olmasına. İtikadı bozuk olan, usulü menheci bozuk olan, seleften fersah fersah, sahabe tabi'in etbaat tabi'inden fersah fersah uzak olan insanların uzak yakın İslam'la alakası yoktur. Onlardan hiçbir ilim talep edilmez. اَوْ يُتَابِعَهُمْ اَوْ يَرَى رَأْيَهُمْ عَلَى الْحَقِّ. Ya onlara tabi oldular onlarla oturanlar ya da onların görüşlerinin hak olduğunu zannettiler. وَلَا يَدْرِي اَنَّهُ عَلَى حَقٍ اَوْ عَلَى بَاطِلٍ فَسَارَ شَكَّنْ. Öyle bir hale geldiler ki kimin hak kimin batıl üzere olduğunu bilemediler. Dinlerinde şüpheler içerisinde kaldılar. Adam kime Müslüman kime müşrik diyecek şüpheler kafasını yemiş bitirmiş. Her gün ayrı bir inançla itikatla başını yastığa koyuyor ve sabah kaldırıyor. Neden? Şüphe şüphe şüphe şüphe. İnne şeyatine le yuhuna ila evliyaihim liyucadilukum. Şeytanlar dostlarına sizinle mücadele etmeleri için ne yaparlar? Vahyederler. İblisler vahyediyorlar. İnsan onların dostları da şeytanları da ne yapıyorlar? O vahiyle Müslümanların kafasını karıştırmaya çalışıyorlar. فَهَلَكَ الْخَلْقُ حَتَّى كَانَ اَيَّامِ جَعْفَرْ Yaratılmışlar, helak oldular. Ta ki اَيَّعْمَ جَعْفَرْ اَلَّذِي يُقَالُ لَهُ الْمُتَوَكِّلِ Mutevekkil denen Cafer'in dönemine kadar bu böyle devam etti. Cafer dediği, mutevekkil dediği, mutevekkil lakabı, asıl adı Cafer. Cafer İbnül Mu'tasim Billah, İbni Muhammed İbni Reşid, Harun İbnül Mehdi. Gerçek adı bu. Abbasi halifelerinden, Bağdatlı kendisi ve Kureş kabilesinden, peygamberin soyundan. Ta ki onun dönemine kadar bu bidatlar devam etti. Sonra mütevekkil lakabını verdiler dönemindeki Müslümanlar ona. Neden? El mütevekkil alallah dediler. Allah'a tevekkül etti ve bu bidatı ortadan kaldırdık. Kendi hilafeti döneminde. Fe etfehallahu bihil bid'a. Allah o adamın eliyle, o güzel yöneticinin eliyle bu bidatları ateşini söndürdü. Ve azhara bihil hak. Onlar, onun vesilesiyle Allah hakkı izhar etti. Ve azhara bihi ehli sünne. Bununla ehli sünnet izhar oldular. Ve talet elsinetuhum ma aqilletihim ve kesreti ehlil bid'a ila yevmina hada. Onların bu dilleriyle söyledikleri yok oldu. Azlığına rağmen, ehli sünnetin azlığına rağmen onların şan ve şöhretleri, fetvaları bugüne kadar ulaştı. Ama diğer bid'at ehlinin fetvaları bugüne kadar ulaşmadı. Ve resmu ve alamu dalale kad baqiya minhum kavmun ya'melun biha. Öyle bir hal aldı ki resim, tablo öyle bir hal aldı ki sapıklığın imamları geriye kaldılar. Etbaaları onların yanından ayrıldılar. Bu da bize bir şeyi gösteriyor. İnsanlar neye tabiler? Güce tabiler. 13 sene Mekke'de peygamber gibi birinin aleyhissalatü vesselam davetine icabet eden adam sayısı 40. 10 senelik Medine döneminin sonunda veda haccında Müslüman olanların sayısı 100 binlerle ifade ediyorlar. Niye? İnsanların çoğu koyun ve deve sürüsüdür. Güç neredeyse oraya tabi olurlar. Bugün güç kafirlerdeyse kafirlere tabi olurlar. Yarın güç Müslümanlardaysa Müslümanlara tabi olurlar. Bunlar münafıkların, nifak ehlinin, şirk ehlinin ortak vasfıdır. O yüzden eğer sabrederse o hak topluluk, o hak cemaat Allah'ın dini üzere ve Allah'ın dinini yaşamak noktasında başına gelen musibetlere sabreder iseler, Allah o azınlıkta olan topluluğa güç verdiği zaman o kafirlerin etbaalarının hepsinin Müslümanların etba olduğunu görecekler. Onlara tabi olduklarını görecekler. Bu Allah'ın değişmeyen sünnetidir. وَيَدْعُونَ اِلَيْهَا Sadece imamları kalmıştı cehmilerin. Buna çağırıyorlardı. لَا مَانِعَا يَمْنَعُهُمْ وَلَا اَحَدْ يَحْجُزُهُمْ اَمَّا يَقُولُونَ وَيَعْمَلُونَ Kimse onları yaptıklarından men etmiyordu. Çünkü onlar artık bitmişlerdi. Artık kendi kendilerine anlatabiliyorlardı bunu. Artık izhar edemiyorlardı. İnsanlardan etba bulamıyorlardı yanlarına cehmiler. Niye? Sapıklıkları Allah'ın yardımıyla ortaya çıkmıştır. 101. esas. وَعْلَمْ اِي بِلْ كِ اَنَّهُ لَمْ تَجُعُ بِدَعَ اَوْ زَنْدَقَ Hiçbir bidat, hiçbir zındıklık yok ki قَدْ اِلَّا مِنَ الْحَمَجِ الرِّعَى اَتْبَعِ كُلُّ نَائِقِ Her kalbi hastalıklı, her kalbinde hastalığın bulunduğu, her hem böyle hem böyle olan, iki yüzlü olanlar ne yaptılar? Bu bidatlarla, zındıklıklarla saptılar diyor. Zındık aslen Farsça bir kelimedir. İslam literatürüne daha sonradan, İslam asıllarına daha sonradan girmişti. Alimler kullanmıştır. Zındığın manası aslen küfür üzeredir. Ama İslam izhar eder ta ki Müslümanları dinlerinden saptırmak için. Zındık kelimesini bunun için kullanmış alimler. O yüzden ehli kitaptan bir grup diyorlardı ki اَمِنِ وَجْهَنَّهَارِ وَاَخِرُوا وَكْفُرُوا اَخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ Gidin o Muhammed'in ashabının yanına aleyhissalatü vesselam, gidin iman edin. Gündüz vakti, akşam vakti de küfredin, umulur ki onlar dinlerinde şüphe eder de dinlerinden dönerler dediler. Yahudi ve Hristiyanlar bunların planlarını yaptılar. Gidin onlara iman ettik deyin, akşama da küfrettik deyin, ister istemez şüphe edecekler inançlarından. Ya acaba batıl üzere miyiz de sapıyor bu adamlar, girip girip çıkıyorlar diyecekler. Şeytanlar böyle planlar yapıyorlar. O dönemde de bu planları yapmışlardı. يَمِيلُونَ مَا كُلِّ رِيحٍ Her rüzgara kapılır o münafıklar diyor. Her rüzgara kapılırlar. Bir buradan eser bu tarafa, bir buradan eser bu tarafa. Muzebbine beyne zalike haulâi ve lâ haulâ. Allah diyor ki münafıklar için, onlar ne buradandırlar ne buradandırlar. Derler ki nu'minu bi ba'din ve nukeffiru bi ba'd. Bir kısmına iman ederiz, bir kısmına iman etmeyiz, inkar ederiz. Ulaike humul kafiruna hakka. Onlar gerçek kafirlerin ta kendileridir diyor Allah subhanahu teala. Onlar imanla küfrün arasında bir yol tutmak istediler. Bugün nice insan kendince tevhidi anladığını iddia eden insan imanla küfür safının ortasını bulmaya çalışıyor. Ne küfür saflarına katılıyor ne iman saflarına. İman saflarına katılsak küfür saflarını terk etmesi lazım. Küfür safına katılmayı da kendine yediremiyor. Önceden söylediği sözler var. Muzebbine beyne zalike haula ve la ilahe haula. Ayette dediği gibi ne bu taraftan ne bu taraftan ne müşrik ne Müslüman münafık gibi zelil bir şekilde Allah onun canını alıyor o hal üzere ölüyor. Femen kana hakeza fela din lehu. Böyle her rüzgara kapılan, her şeye meyleden, her şüphenin peşine düşenler işte bunların dini yoktur diyor. قال الله تبارك وتعالى الله سبحانه وتعالى dedi ki diyor azza ve cel fema ihtelafu illa min ba'di ma ja'ahum al-ilm baghyan baynahum. Onlar kendilerine ilim geldikten sonra aralarındaki çekememezlikten dolayı ihtilafa düştüler. Cehaletten dolayı ihtilafa düşmediler. İlmin olmamasından dolayı ihtilafa düşmediler. İlim vardı ama onların birbirine düşme sebebi aralarındaki çekememezlikti. وَقَالَ تَعَالَى Allah gene dedi ki وَمَا اخْتَلَفَ ف۪يهِ اِلَّا الَّذ۪ينَ اُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ O kendilerine nasip verilenler, beyineler, deliller verilenler, kendilerine deliller gelenler aralarındaki çekememezlikten dolayı ihtilafa düştüler diyor Allah subhanahu teala. Aralarındaki çekememezlik, aralarındaki hasetten dolayı ne yaptılar? İhtilafa düştüler. Tıpkı bugünkü insanların yaptıkları gibi. İnsanların ihtilafının sebepleri aralarındaki şahsi husumetler olmuş. Yoksa nasla aykırı olduğu, peygamberin getirdiği dinin esaslarına aykırı olduğu için değil. وَهُمْ اُلَمَاءُ السُّٰءِ اَصْحَابِ التَّمَعِ وَالْبِدَعِ İmam Berbahari diyor ki böyle olanlar, aralarındaki çekememezlikten dolayı ihtilafa sapıp muhalefet edenler, onlar diyor kötü alimlerdir, bidat ashabıdır diyor. Onlar etbaını çoğaltmaya çalışan, arkasındaki kalabalıkların sayısını arttırmakla kendini mutmain kılan bidat ehli kötü sahte alimlerdir onlar. 102. esas وَعْلَمْ اِي بِلْ كِ اَنَّهُ لَا يَزَالُ النَّاسُ ف۪ي اِصَابَةٍ مِنْ اَهْلِ الْحَقِّ وَالسُنَّةِ İyi bil ki insan, insanların arasından hak ve sünnete üzere olan bir taife her zaman olacaktır diyor. Hak daimen vardır ama Allah Azze ve Celle bazen imtihanı gereği hak ehlinin sayısını az kılar, bazen hak ehlinin sayısını çok kılar. İbn-i Teymiye'nin dediği gibi Allah ona rahmet etsin, sakın bu yola suluk edenlerin azlığı sizi korkutmasın diyor. Sakın tevhid yoluna suluk eden, tevhid yoluna giren insanların bir avuç olması sizleri hakka tabi olmaktan ürkütüp sakındırmasın. Abdullah İbni Mübarek'in dediği gibi ehli sünne insanlar içerisinde her zaman gariptir. Ehli sünne şehirler arasında her zaman gariptir, azdır. Geçmiş bütün ulemalar hak ehlinin her zaman azlıkta olduğunu söylemişler. Çünkü onlar Kur'an'dan ve sünnetten almışlardı bu esasını. Allah kitabın başından sonuna kadar وَلَاكِنَّ اَكْفَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ diyor. İnsanların çoğu bilmez diyor Allah. İbn-i Kesir Rahimeullah Yusuf 40. ayetteki bu ayetin bu lafzını tefsir ederken bu yüzden insanların çoğu müşriktir diyor İbn-i Kesir Rahimeullah. Allah ayette اِنَّ لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا Allah tekitle söylüyor. Şüphesiz bizler kesinlikle hem Resullerimize hem de iman edenlere dünya hayatında yardım edeceğiz diyor Allah. Hem dünya hayatında hem müminlere hem de Resullere. Sadece Resullere değil. Allah bizlere de yardım eder. Sadece peygamberlere değil. Bizler adam olursak, bizler Allah'ın dinine sımsıkı yapışırsak Allah o zaman bize yardımını indirir. Hudu bi kuvve diyor Allah beni İsrail'e. Koskoca Bakara suresinin başından sonuna kadar İsrail oğullarının pisliğini anlattıktan sonra kurtuluş reçetesi olarak hudu bi kuvve diyor. Bu kitabı kuvvetle alın, kuvvetle yapışın bu kitaba diyor. Bütün müşrik toplulukların ortak karakteri, ortak vasfı dindeki laçkalıkları, gevşeklikleridir. Biz dinimizde nasıl ki domates alırken pazarda o kadar ciddiyetle iyisine kötüsüne dikkat ediyormuş gibi davranıyorsak, aynı dikkati de dinimizde gösteriyorsak, o zaman Allah'ın izniyle Allah'ın yardımı bize yakındır. Ama yok, biz dünyalık işlerimizde bir cep telefonu alacakken 50 yere soruyorsak, bir bilgisayar alacaksak iyisini ucuzunu araştırıp kılı kırk yarıp alıyorsak, ama dinimizi yaşarken ve alırken bu ciddiyeti göstermiyorsak, Allah'ın dinine sahip çıkmış olmayız. Allah da o zaman o topluluğu Yahudiler gibi kılar. Çünkü az önceki ayette aralarındaki çekememezlikten dolayı ihtilafa düşen kavim Yahudilerdiler. Bu ümmetten de insanlar ne yapacaklar? Yahudilere benzeyecekler. لَتَتَّبِعَنَّ سُنَنَ مَنْ كَنَا قَبْلَكُمْ Sizden öncekilerin sünnetine karış karış tabi olacaksınız. Şibran ve şibra. Karış karış, adım adım. Onlar kelerin deliğine girseler siz de onların arkasından kelerin deliğine gireceksiniz. Keler, kertenkeleye benzeyen Arap Yarımadası'nda yaşayan bir hayvan. Öyle bir hayvan ki yuvasını çölün altına, toprağın altına yapıyor, bir kişilik yapıyor. Dişisini dahi o yuvaya sokmuyor. Dişisi o yuvaya girmeye çalışsa ya kendini öldürüyor ya dişisini öldürüyor. Öyle bir hayvan. Öyle zor bir delik. Yahudi Hristiyanlar o deliğe girseler siz de arkalarından girmek için uğraşacaksınız. Adamlar Avrupa Hristiyan Birliği'ne, demiyorlar Hristiyan Birliği de, Avrupa Birliği'ne almayacağız diyorlar. Bunlar yırtıyorlar kendilerini gireceğiz diye. Peygamberin mucizesidir bu. Bunlar Yahudi ve Hristiyanlara tabi olmak istiyorlar. Onların yoluna girmek, onların yoluna uymak istiyorlar. Sadece bunların siyasetlerinde değil, bunların dinli yaşantılarında, amellerinde ve itikatlarında bunlar Yahudi ve Hristiyanlara benziyorlar. Cehmiler ne yapmışlardı? Allah'ın isim ve sıfatlarını inkar etmişlerdi, öyle değil mi? Allah görmez, Allah duymaz, bilmez dediler haşa. Bu Yahudilikte bir mezheptir. Muhyiddin İbnül Arabi gibi zındıkların ben Allah'ım demesi Hristiyanlıktaki başka bir mezhebin bu ümmetteki tezahürüdür. Çünkü Hristiyanlıkta bir mezhebe göre her şey Allah'tır, vahdedi vücuda inanırlar. Haşa. Muhyiddin İbnül Arabi de Hristiyanlığın bu mezhebinin bu ümmetteki yansımasıdır. Hangi meseleye bakarsanız bakın, hangi konuya bakarsanız bakın, kesinlikle Yahudi Hristiyanların yaptığı hatanın aynısını bu ümmette de ne yapabilirsiniz? Görebilirsiniz. Yehdihumullahu ve yehdi bihim gayrahum. Dedi ya, ümmette her zaman hak üzere azınlık da olsa bir taife olacak, bir grup olacak. Allah onları hidayet etmiştir ve onlarla da başkalarını hidayet edecektir Allah subhanahu teala. Eğer dinde sebat ederseler, Allah'ın verdiği dine sahip çıkar, kuvvetli bir şekilde yapışırsalar, Allah onların elleriyle başkalarını da ne yapacak? Hidayete erdirecek. Hem kendileri hidayete erecekler, hem de başkalarını hidayete erdirecekler. Hakkın alametlerinden, yolda var olan işaretlerden bir tanesi de kişinin ıslah olmakla beraber etrafındakileri de ıslah etmesidir. Bu hak yolun, sırat-ı mustakimin en bariz, en açık işaretidir. Eğer hem kendimiz hem de yanımızdakiler ıslah oluyorsa inşallah Allah kıyamete kadar her zaman daim kılacağı o taifenin içerisinden bizi de kılmıştır demektir. وَيُحْيَ بِهِمُ السُّنَنْ Allah onlarla sünnetleri ihya edecektir. Bugün öyle bir gün olmuş, bidatlar sünnet, sünnetler bidat olmuş. İnsanlar kandiller kutluyorlar, bidat kandiller, Allah'ın ve Resulünün dininde var olmayan, sahabenin kutlamadığı, sahabenin yapmadığı. Onlara Kadir Gecesi emredilmiş ayette var, o Kadir Gecesini ihya etmiyorlar, televizyonun başında geçiriyorlar. Peygamberin Ramazan'ın son 10 günü itikafa çekilip mescitte ibadete çekilme sünneti varken onu ihya etmiyorlar, gidiyorlar kendi hevalarından, Fatimilerin, Şii Fatimilerin Hicri 400'de çıkardığı Miraç kandilini, Berat kandilini kutlamaya başlıyorlar. Allah'ın emrettiğini değil de hevalarının emrettiğini yapıyorlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in dediği gibi ne yapacaklar? يَفْعَلُونَ مَا لَا يُؤْمَرُونَ وَيَقُولُونَ مَا لَا يَعْمَلُونَ emredilmediklerini yapacaklar ve yapmadıklarını söyleyecekler. Böyle bir hale geldik. Böyle bir vakte ulaştık, böyle bir zamana ulaştık ki insanlar bidatları sünnet kıldılar ve onlara tabi oldular. Allah bu hak taife ile sünnetleri ihya edecek. Eğer bizler sünnetleri ihya ediyorsak, ta el kaldırmasından sakalına kadar, kadınları peçesine kadar, erkekleri oturup kalkmalarına, kılık kıyafetlerine kadar, hayatının her noktasında, hanımıyla ilişkiye girerken, tuvalete girip çıkarken, yemeğini yerken, hangi mesele olursa olsun, Resulullah'ın aleyhissalatü vesselamın sünneti üzere yaşayanlar, kıyamete kadar var olan o hak taifi olacaklar. فَهُمُ الَّذ۪ينَ وَصَفَهُمُ اللّٰهُ تَعَالَى مَعَا قِلَّتِهِمْ عِنْدَ الْاِخْتِلَافِ Allah diyor onları berbehari, ihtilafların arasında azınlık olarak zikretti diyor. O hak taifeyi, kıyamete kadar var olan hak taifeyi, ihtilafların arasında azınlık zikretti. Dedi ki Allah, وَمَا اخْتَلَفَ ف۪يهِ اِلَّا الَّذ۪ينَ اُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ Onlar kendilerine ilim beyineler geldikten sonra aralarındaki anlaşmazlıklar çekememezlikten dolayı ihtilaf ettiler. فَاسْتَثْنَاهُمْ Şunları istisna etti ayetin devamında. Allah şöyle söyledi. فَهَدَ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا Beni İsrail ihtilafa düştüler ya aralarındaki çıkamamazlıktan dolayı. Allah iman edenlere hidayet etti. لِمَا اخْتَلَفُ ف۪يهِ مِنَ الْحَقِّ İnsanların hakkında ihtilafa düştükleri haktan dolayı Allah o azınlık taifeye diyor, hidayet etti. وَاللّٰهُ يَهْد۪ي مَنْ يَشَاءُ اِلَى صِرَاتٍ مُسْتَقِيمٍ Allah dilediğini doğru yola eriştirir. Bakara suresi 213. ayet. Allah subhanehu ve teala rahmeti gereği bütün ihtilaflardan o taifeyi ne yapmıştır? Çıkarmış, kurtarmıştır. وَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ لَا تَزَالُ مِنْ اُمَّتِ لَا تَزَالُ تَائِفَةٌ مِنْ اُمَّتِ ظَاهِر۪ينَ عَلَى الْحَقِّ Ümmetimden kıyamete kadar bir taife hakkı izhar etmeye devam edecekler. لَا يَدُرُّهُمْ مَنْ خَذَ لَهُمْ Onları yardımsız bırakanlar onlara zarar veremezler. حَتَّى يَأْتِ اَمْرُ اللّٰهِ وَهُمْ ظَاهِرُونَ Onlar hakkı izhar ederken Allah'ın yardımı onlara gelecek diyor. Allah'ın Resulü ile haber verdiği bu hak taife her dönemde ilimle vasıflıdır. Her dönemde ilimle, hüccetle düşmanlarına karşı galiptir. Her dönemde batıl ehlinin şüphelerini ilimle def edenlerdir. Hüccetin, burhanın ve delilin her zaman yanında olduğu taifedir. Güçlerinin olduğu dönemde de bazen silahla galiptirler, bazen silahla galip değildirler. O artık Allah'ın kaderiyledir. Allah ne yapar? Dilediği zaman imtihan gereği onlara güç verir, güçle imtihan eder. Bazen de Allah onları zayıflıkla imtihan eder. Ama her dönemde bu hak taifetin, taifetül mansuranın en temel vasfı, onlar ilim ehlidirler. Onlar hadis ehlidirler. Onlar ilme tabi olurlar. Peygamberin sünnetine tabi olurlar. İmam Bukhari ve İmam Ahmet diyor ki Taifetül Mansura hadis ehli değilse ben onların kim olduğunu bilmiyorum diyor. İmam Bukhari ve İmam Ahmet Taifetül Mansura'nın hadis ehli olduğunu haber veriyor. Peygamberin haber verdiği kıyamete kadar hak üzere baki kalacak toplumun temel vasıfları bunlardır. O dönemde de Cehmiler bu fitneleri ortaya attığında onların bu pisliklerini ortaya çıkaran gene sünnet ehli oldular. Bugün de aynı şekilde sünnete sarılan insanlar bu kadar şirkin, bidatın ve pisliğin bulunduğu bir dönemde Allah'ın yardımı ve inayetiyle sünneti kaim edeceklerdir. Allah benim ve sizi sünnet ehli kılsın inşallah. Sözlerimizde bir güzellik varsa Allah ve Resulünün sözlerinin güzelliğinden, bir kötülük varsa nefsim ve şeytanımdandır. وَاَخِرِ دَوَانَا الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. Sormak istediği, eklemek istediği bir şey olan var mı?